fo-fo. Dorul și grijile mule îți fac cutele pe frunte, îți fac cutele pe frunte. Dar dorul pe lume este și omul se necăjește, și omul se necăjește, o-fo. Dorul și grijile mule îți fac cutele pe frunte, îți fac cutele pe frunte. Dorul și grijile multe îți fac cutele pe frunte, îți fac cutele pe frunte. Dar dorul pe nume este și omul se necăjește, și omul se necăjește, o-fo. Dorul și grijile multe îți fac cutele pe frunte, îți fac cutele pe frunte. Îți fac cutele pe frunte, îți fac cutele pe frunte.